بسم الله الرحمن الرحيم والخبر جوازا مثل خرجت فإذا السبع دا عبارة عطل دي فآغ وقد يهزف المبتدأ بانه فرمائي چكلا كلبا خبر حذف كولشي په حسب جوازی سره خدا په اغز کې چې کله د خبر په زبانه دی بل شی التزام نوي شوه لکه خرجت فإذا الصبع په دې مثال کې خرجت فإذا الصبع دلته خبر حذف ده په حسب جوازی سره اس پہ جوازی سره قرینه ور باندې دادا چې ازال المفاجات ده فإذا الصبع کې دا لفظ د اذا دې ته اذا مفاجاتی وایي او اذا مفاجاتی دا داخليږي په جمله اسمیه باندې او صبع چې ده دلته مفرد ده خبر باندې پویګه او څه شه ده مفرد چې کله خبر مفرد ده نو پته ولګیدلا چې د دې لپاره خبر هغه حذف ده چې هغه خبر یا موجودون ده یا واقفون ده خبر باندې پویګه نه خرجت فإذا الصبع موجودون یا فإذا خرجت فإذا الصبع واقفون زعوت لمان و ناسا پا درنده ولارو موجودو او یادا چه لفظ دا ازا دا دلالت کئی پا وجود بانده لفظ دا ازا مفاجاتی دلالت کئی پا وجود بانده او وجود ذکر نده دینا معلوم شولا چه لفظ دا وجود اغا حذف ده بروانی پوشوی کنا بیدا سوال واردیگی چه دل دا خرشتو دا معطوفن علیهی دی او فا حرف عاطفه دا او ازا سشه دی دا بی معطوف دی او معطوف حملی بی معطوفن علیهی بنده او دل دا حمل نسعی کی ذکر چه خرشتو دا جمله فعلیه ده او اذا معطوف دا حرف ده خبر ما نپویده است جواب داده چه دل تا معطوف اغا اذا نده بلکه معطوف چه کم ده اغا فاجعتو ده چه ده؟ چه اغا مستفاد ده ده اذا مفاجعتی نه عبارت دس ده خرجتو پپا جاتو صبح خرجتو پپا جاتو صبح خبر ما نه پوش کنه زوت لمان و ناز پز مخامخ شومه ده درینده سره او یاد اره چه لفظ دو ازا دلتا زائد ده لفظ ده ازا زائد ده و وجوبا فی ملتزم فی موضعه غیره دا عبارت عطب ده پا جوازن بنده یعنی وقد یهزف الخبر حسبن واجبن او کل کل بخبر حذف کولشی پا حسب وجوبی سرا حسب وجوبی سرا وقد وجود د قرینه او د صدمه صد د خبر کې په هغه ترکیب کې چې التزام کړی شوی وي په زید خبر کې غیر خبرو خبر باندې پوهیږي ماتین فرمایي چې کله به خبر دا به حذف کیږي په حذف وجوبی سره د وجود د قرینه او د صدمه صد د خبر نه کله قرینم وی او د خبر صدمه صدم وی. خو دا حذف وجوبی دا په کم ځای کې کیږي؟ دا په هغه ترکیب کې کیږي چې الته د خبر په ځای باندې غیر خبره التزام شوی وي او یو بل څیز راغلی وي. او دا څلور ځایونه دي. څلور ځایونه دي لکه ماتینی خپله معنی څلور ځایونه ذکر کوي. مثل لولا زیدون لکان کذا. لولا زیدون لکان کذا دا په هغه څلور مواضعو کې لومبنی ځای دی چې هلته به حذف د خبر کیږي په حذف وجوبی سره. او مراد د لولا زیدون لکان کذا خم وخت کې لږ سبق پاتې شو لږ واپس زوخه فی مل دو زما فی واضعه کې لږ خبره کوو. خبره دا ده چې دلته سوال واردېږي چې په فی مل دو زما کې دا ما به د سن عبارت اخلي. که دا ما عبارت وی د خبر نه نو لازمیږي ظرفیت د شی لنفسه او دا باطل نه. او که لفظ د ما دا عبارت اخلي د ترکیب نه څه شي نه نو ما موصوله ده او موصول محتاج وي صله ته. موصول ته کم ده د هغه محتاج وي عائد ته په صله کې. په صله کې به څه راغلی وي؟ عائد به راغلی وي. سوال دا ده که ما عبارت د ترکیب نه اخلي نو ما موصوله ده او ما موصول محتاج وي عائد ته په صله کې او دلته عائد نشته ده. حاصل له سوال دا شو یا به ما عبارت اخلي د خبر نه ام نسیږي لازمیږي ظرفیت د شی له نفسه او دا باطل ده. او یا با ما عبارت اخلی دا ترکیبنا نو التا موصول محتاج و عائد تا پسیل لکی. خود دی جواب نمخ که مخ که دلتا یو زمینی سوال بلا مواردی جی خبر پوئی گا نا. سوال دا واردی گی چه گورا پا موضعیه کی پا غیرهو کی زمیر شتا کانشتا لی نو پسیل لکی خود زمیر شتا ده نو تسنگه وی چې زمیر پسیله که نشته ده عاید پسیله که نشته ده خبر مانه پوی که نپوی. نو داغی جواب داده چې په موضعه او په غیره کې دا زمیر ما تا نده راجه. په موضعه او په غیره کې زمیر ما تا نده راجه. نو اوس د اصل اعتراض نه جواب داده. اصل اعتراض خو پیاد دی که نه؟ د اصل اعتراض نه جواب داده چې دلته دا ما عبارت دی د ترکیب نه. دا ما عبارت دی د ترکیب نه. او که ته وایې چې موصول دی او موصول محتاج وي صلې ته په عاید کې عاید ته چې صله کې به عاید وي نو دا یې جواب داده چې عبارت په تقدیر سره دی. نو من غوايو چې عبارت تقدیر سره ده. فی ملتزم فیه فی موضعه غیره. لفظ د فیه دلته څه شی ده؟ مقدر ده. خبر من پوش. او یاداره چې دا ما موصوفم صحیح کیږي. ما موصوفم صحیح کیږي. او یا دا ما مصدریا حینیه ده. یا با فی ما کی ما مصدریا حینیه ده. نو به معنی دا سه شولا ای فی وقت التزم غیر الخبر فی موضع الخبر. خبر معنی پوی کنه پا اغا وقت کی چلا التزام شوی بیت غیر خبر پا زید خبر کی دماغ نبران نه خبر. پوش. زاغو تا پوش. مثل لولا زیدون لکانا کزا خپل زیت بوس عرش دا رنبانه زیده چه آلتا با خبر حضب شوی وی پا حسب اجوبی سره مراد دا لولا زیدون لکانا کزانا هر حقا مفتدا دا چه رستو دا لولا نواقی وی مراد دا لولا زیدون هر حقا مفتدا دا چه پس دا لولا نواقی وی او خبر حذف شوی وی او جواب د لولا په زید خبر باندې قائم شوی وی زوان استوش کنه دا غره ماته نو غټه قاعده ته اشاره کړل قاعده کلی ذکر کړل چې هر هغه خبر هر هغه مبتدا چې پس د لولا نه واقع وي او خبر به حذف شوی وی او جواب د لولا زید خبر باندې قائم شوی وی نو دلته حذف د خبر واجب دی د وجه د قرینینه او د وجه د صد مصد نه قرینه دادا چې دا قرینه ور باندې لپس د لولا ده ذکر لولا دارا زید پار د امتناع د شی ثانی د وجه د وجود د اول نه لپس د لولا رازی د فار د امتناع د شی ثانی د وجه د وجود د اول نه لکه لولا علی لهلک عمر لولا علی که چرته علی رضی الله تعالی عنہ نو عمر رضی الله عنہ با هلاک شوو نو اوس امتناع د هلاکت د عمر دا د وجه د وجود د علی رضی الله عنہ نه ده خبره پوهېږي که نه او صدمصد هغه اقامت د جواب د لولا دی په ځای د خبر باندې دی خبره باندې پوه نه شوې قرینه هم شته دی او صدمصد هم شته دی خبره باندې پوه شوې نو دې وجه نه دلته زیدون مبتدا شول او خبرې محذوف دی چه موجودون ده لولا زیدون موجودون دا خو مذهب ده بسرین ده بسرین وجه دا زیدون مبتدا ده او خبر حضرت ده او کسایی وای شرح ملاجمی ذکر کرلی چه دل تا دا زید دا لولانا چه روز تو کم اسم واقعی ده چه اغسو شه ده نه دا لولانا چه روز تو کم اسم واقعی ده چه اغسو زیدون ده ده فاعل ده پارا ده پیل بقدره اغوی دا زیدون نده دا مبتدا نده دا فاعل ده پارا ده پیل مقدره چه اغسو وجده ده لولا وجد زیدون لکان کزا خبر آن پوی خدا مذهبه ده زویب ده زکه زویب ده چه حسب اجوبی ده پیغله چه کم ده که پیل اجوبن حذف کیگی خبر آن پوی گنا ده اله کیگی چه کل ده آغی رست مپسیر موجودی چه پیل به حذف شوی بی او سوی ده مپسیر موجودی لك وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى أسمع كلام الله هذا يو بيل حذف وإن استجارك أحد استجارك وإن استجارك أحد استجارك فأجره حتى أسمع كلام الله نو هذا يو استجارك بيل حذف شو دي او دا غیب زیبانی غدویم استجارکا مپسیر راغلی دی خبر پوهیگی او دل دا مپسیر نده موجود نو دا مذب زکا ضعیف دی چه حضب دا فیل وجوبی پا اغز اکی کیگی چه رستا با مپسیر موجود وی او دل دا مپسیر نشده او دویم مذب دا دا دا فرا ده درم مذهب دا دا فرا ده فرا وای چه دلتا دا لولا چکم ده لولا ده اسم فعل ده او دی خپل باندې زیدون طرف ورکل زیدل تا نه پیل حذف ده نه خبر حذف ده بلکې دلتا د لولا به ذات خود دی اسم طرف ورکل اگر څه پوښولې شارح ملا جامی دا مذهبونه ذکر کړي هغه وایي چې په نیز د فرا باندې لولا په خپل باندې رافع ده رب ورکون گیده چا تا زیدون تا ده ده پا نزمانه ده لولا اسم پیل لی خوکستاسو خیلی گردام مذب هم ماتین ندی آغسی علام ابن حاجف که علام ابن حاجف ده مسئله پا حضر ده خبر کی ذکر کرده پایی که نپایی لده ماتین پا نزمانه هم ده پر رام مذب ضعیب ده زکا ضعیب ده چه کون دا لولا کون دا لولا دا اسم فعل نا دا غیر معروف ده خبروانی که لولا تا اسم فعل ویل دا چه شه ده غیر معروف ده فای نو دا یو زی ختم شو و انشاءالله بل زی بی ذکر که البتا د مقام کې یو سوال واردی ګلتا ابو کو سره ما خپل سبب یو کو خوښ به وکړه سوال دا واردیږي چې تا خدا خبره ذکر کړله چې کم مفتدا پست لولا نه واقع وي کم لولا مفتدا نه آلته دا خبر حذفی په حذف وجوبی سره نه دا قاعده دې منقوص ده پا ده شعر ده امام شافی رحمه الله بنده چه لولا شعر بالعلماء یزری لکنت اليوم اشعر من لبیدی امام شافی رحمه الله ویلیو ولولا شعر بالعلماء یزری لکنت اليوم اشعر من لبیدی وی که چه تا شعر علماء پسی بد نلگیگی او شعر عیبگوی نوه نزبانن دلبید شعر نندرلوی شعرو ما دو گوری کن اشعرو پس دلولان واقع ده دا مفتدا ده کن ده او رست یوزری ده خبر ده دل دلولا نرست مفتدا واقع ده او خبر حذف شوه نده جواب داده چه اغا مفتدا اغا خبر چه پس ده لولا نه واقع شی ابا حذف کیگی پا اغا صورت که چه کل خبر ده افعال عامه و نوی چه کل خبر او افعال عامه سلور دی کون ده وجود ده ثبوت ده حصول ده لکه مخ که شیر که ما تا استویلیو خیلمو کنو او یزری دا دا افعال عامونه نده یزری دا افعال عامونه نده افعال خاصو نده نده ده وجه ندل دا خبر حذف شوه نده بس نه